Rainbow lub rezerwuj na r.pl i już dziś ciesz się wakacjami. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października. Minęła ósma. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. A na początek kontrola firm utylizujących odpady z oczyszczalni Czajka i pierwsze wykazane nieprawidłowości. Potem Breda, gdzie rozpoczynają się obchody 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez dywizję pancerną generała Maczka. I niezwykłe odkrycie polskich naukowców. To był rodzaj pliozaurus. Jaki gatunek to jeszcze nie wiemy. Mowa o gadach większych od dinozaurów. Pierwsze nieprawidłowości wykazała kontrola firm utylizujących odpady z Czajki. Inspekcja ma związek z wielomiesięczną awarią spalarni w stołecznej oczyszczalni. W Warszawie sprawdzane jest działanie Czajki oraz dwóch firm, które funkcjonują na terenie Mazowsza, mówi Krzysztof Gołębiewski z Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pierwsze ustalenia, które są tych kontroli zarówno naszych, jako inspekcji warszawskiej, jak i inspektoratów z terenu innych województw, wskazują wstępnie o nieprawidłowości, jeżeli chodzi o sposób zagospodarowania tych osadów ściekowych. Dostaliśmy informację, że niektóre podmioty nie posiadają decyzji wymaganych w zakresie właśnie możliwości prowadzenia przetwarzania odpadów. Inspekcja prowadzi kontrolę, a prokuratura śledztwo dotyczące awarii spalarni i kolektorów ściekowych pod dnem Wisły. Na brak wody skarżą się mieszkańcy sąsiadujący z nowo budowanymi odcinkami Zakopianki między Myślenicami a Skomielną Białą. Mieszkańcy wsi Naprawa twierdzą, że budowa najdłuższego tunelu w Polsce pozbawiła ich dostępu do wody. Od kilku tygodni mieszkańcy około 30 domów na własną rękę wożą wodę w kanistrach. Twierdzą, że woda zniknęła ze studni i lokalnych ujęć po przyspieszeniu drążenia tunelu w masywie Lubonia Małego. Jeszcze nam się ze zbiornika woda przelewała, dopóki nie doszedł tam tunel, nie? A w tej chwili jest zero. Dokąd nie było tunelu, była woda. Nawet w rzece ryby my łapali. A teraz już rzeka sucha. Naukowcy w raporcie środowiskowym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykazali, że budowa tunelu może sprawiać problemy z wodą w odległości do 100 metrów. Zabudowania pozbawione wody znajdują się o kilkanaście metrów dalej. Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, potwierdza przypuszczenia mieszkańców i deklaruje zbadanie sprawy. Poszukujemy także rozwiązania tutaj na tym odcinku tunelowym i na odcinku od Lubnia do Naprawy. Mieszkańcy chcą, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawca prac w tunelu wzięli na siebie koszty wydrążenia studni głębinowych. Rozważają także złożenie pozwu zbiorowego do sądu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ministrowie obrony NATO uzgodnili wymagania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych. Stany Zjednoczone przestrzegły przed dopuszczaniem chińskich firm, w tym Huawei, do budowy systemu sieci 5G. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania w Brukseli ministrów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska ma świadomość dotyczącą zagrożeń związanych z rozwojem infrastruktury 5G, zapewnia szef MON Mariusz Błaszczak. Bardzo ostrożnie podchodzimy do tych spraw. Dla nas niezwykle istotne jest bezpieczeństwo. To priorytet polskiego rządu, a więc zrobimy wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Również bezpieczeństwo związane z zagrożeniami hybrydowymi. Kwatera główna Sojuszu przekonuje, że wymogi nie są skierowane przeciwko konkretnemu państwu ani firmie. W Bredzie w Holandii rozpoczynają się kilkudniowe obchody 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez pierwszą polską dywizję pancerną generała Stanisława Maczka. Wizytę organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na prośbę weteranów wojennych. Maczkowcy odwiedzą groby poległych kolegów pochowanych na trzech polskich cmentarzach oraz oddadzą hołd generałowi Maczkowi, który zgodnie z ostatnią wolą spoczął wśród swoich żołnierzy. Jak powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, zdobycie Bredy po bitwie z Niemcami 29 października 1944 roku było jedną z najważniejszych operacji militarnych pierwszej polskiej dywizji pancernej, a wizyta w Bredzie ma o tym przypomnieć. Będziemy chcieli wspólnie z weteranami pierwszej polskiej dywizji pancernej zawołać: Europo, swoją wolność zawdzięczasz polskiemu żołnierzowi. Europo, nie możesz nigdy o tym zapomnieć. W tym roku do Bredy przyjechały także Polki wyzwolone w 1945 roku przez maczkowców z obozów Oberlangen, do którego trafiło ponad 1700 uczestniczek Powstania Warszawskiego. Dzisiaj delegacja odwiedzi polski honorowy cmentarz wojskowy pod Bredą, a następnie złoży kwiaty przy tablicy poświęconej polskim żołnierzom pierwszej dywizji pancernej. Paulina Kurek, Polskie Radio. Fragmenty jurajskich drapieżników wodnych, pilozaurów, znaleźli badacze z Polskiej Akademii Nauk we wsi Krzyżanowice nieopodal Gór Świętokrzyskich. Żyjące ponad 150 milionów lat temu gady były największymi drapieżnikami żyjącymi kiedykolwiek na obszarze ziem polskich. Były większe niż żyjących wówczas na lądzie dinozaurów, mówi paleontolog dr Daniel Tyborowski. Odkryliśmy ich zachowane skamieniałości, szczęki, zęby, które mają rozmiar wielu centymetrów. Niewykluczone, że będziemy mogli nadać takiemu pliozaurowi nazwę i to będzie nasz polski pliozaur. Szczątki pliozaurów odkryto dotychczas m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji i na Grenlandii. Trójce czas na sport i Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. 13. kolejka Ekstraklasy. Pechowa dla Pogoni i Lecha. Zapewne piłkarze ze Szczecina i Poznania nie spodziewali się, że nie wzbogacą się choćby o punkcik. Pogoń, nadal lider rozgrywek, przegrała w Krakowie z Krakowią 0-2, natomiast Lech przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 1-2. Dziś ŁKS zagra z Rakowem Częstochowa, Piast Gliwice z Koroną Kielce, a Lech jak Gdańsk z Górnikiem Zabrze. W niedzielę klasyk w Warszawie, Legia zagra z Wisłą Kraków. W pierwszej lidze Stomil Olsztyn zremisował z Puszczą Niepołomice 0-0. Sandecja w Nowym Sączu pokonała Wigry Suwałki 1-0, a GKS Bełchatów zremisował z Miedzią Legnica 1-1. Liderem pierwszej ligi jest Warta Poznań. Koszykarze Polskiego Cukru Toruń wygrali wysoko u siebie z MKS-em Dobrową Górniczą 100-64. To było piąte zwycięstwo w piątym meczu sezonu. W innym spotkaniu Ekstraklasy Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z Kingiem Szczecin 71-96. Porażka i to w kiepskim stylu przytrafiła się naszym piłkarzom ręcznym. Polacy przegrali z Rosjanami 19-30. To był ostatni mecz towarzyskiego turnieju w argentyńskim San Juan. Biało-czerwoni zakończyli zatem rywalizację w tej imprezie z remisem z Hiszpanami i dwiema porażkami z Rosją i Argentyną. Turniej to etap przygotowań do styczniowych mistrzostw Europy, które odbędą się w Austrii, Norwegii i Szwecji. W Hiszpanii trwa 13. runda rajdowych mistrzostw świata. Prowadzi Francuz Sebastian Loeb przed Belgiem Thierry Neuvillem i Hiszpanem Danim Sordo. Ale na piątym miejscu jest Otto Tanak. Estończyk jest bardzo blisko wywalczenia pierwszego w karierze tytułu mistrza świata. Kajetan Kajetanowicz w klasie WRC2 zajmuje czwarte miejsce ze stratą 7 sekund do podium, ale wrażenia z jazdy bardzo pozytywne. Mamy ostrą walkę, WRC2, chyba jeszcze tak mocno nie było. Mamy 17 sekund straty do prowadzącej załogi po całej pętli, liczącej chyba około 70 km, więc powinniśmy być zadowoleni. Samochód działa dobrze. Czekamy na drugą pętlę, na pewno powinno być trochę szybciej. Szybko jedzie także Jakub Przygoński. Po dwóch odcinkach specjalnych rajdu Portugalii, ostatniej rundy Pucharu Świata w terenowych rajdach Baja, Przygoński jest czwarty ze stratą ponad minuty do prowadzącego Portugalczyka Barbosy. Polak wciąż liczy się w walce o tytuł mistrzowski. Szwajcar Roger Federer zagra z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem, a Austriijczyk Alex de Minaur z Amerykaninem Rally Mopelką w dzisiejszych półfinałach tenisowego turnieju w Bazylei. Reprezentacja Polski w futsalu, przegrała z Finlandią 1-2 w swoim meczu rozgrywanego w Zielonej Górze turnieju pierwszej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata. A ponieważ była to druga porażka, bo w czwartek nasi przegrali z Gruzją 2-3, szans na awans nie ma. I na koniec o niezwykłym wyniku, który padł w Anglii w meczu rozpoczynającym 10. kolejkę Premier League. Southampton z Janem Bednarkiem w obronie przegrał z Leicester 0-9. Jamie Vardy i Ayoz Perez zaliczyli hat-tricki, a 0-9 to wyrównanie najwyższego zwycięstwa w historii Premier League. Taki wynik padł w 1995 roku, kiedy Manchester pokonał Ipswich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gęsta mgła powoli się podnosi. W ciągu dnia w całym kraju będzie dużo słońca. Na termometrach od 15 stopni w Gdańsku do 22 we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Na wybrzeżu będzie wiał silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.